بیان نمبر 34، تذکرہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ. حمد باری تعالی، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے جو رؤوف الرحیم کریم اور انتہائی مہربان ہے، بھلائی کے بدلے بھلائی یعنی جنت عطا فرمانے والا. وہ ایسا واحد و یکتا ہے کہ وحدت اس پر اثر انداز نہیں ہوتی اور نہ ہی بندوں سے انتہائی محبت پر فخر ہے. وہ اپنی بادشاہت میں وزیر مشیر اور قریب سے بے نیاز ہے. ستاروں سے اوپر اور زمین کی سرحدوں سے آگے جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے. پردہ غیب اس پر کھلا ہوا ہے. اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا جو حرکت جلوس اور ٹھہرنے سے پاک ہے. میں اللہ عزوجل کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے خوفناک چیزوں کو دور فرما دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسی گواہی جیسی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کی انتہا کو پہنچی ہوئی اپنی مبارک زبان سے دی، کیونکہ اللہ عزوجل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اثر کو غیر حق اور بے جا کی طرف جانے سے روک دیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک ہمارے سردار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ عزوجل نے معزز لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جنت کی خوشخبری دی جس کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں، اور اس آگ سے ڈرایا جو سخت بھڑکتی اور شعلے مارتی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اون کا لباس پہنا اور پیوند لگے نعلین مبارک استعمال فرمائے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں بلند و بالا مرتبے پر فائز اور تمام خوبیوں سے موصوف ہیں، اور اللہ عزوجل اس نبی کریم ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کے آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر جو سرداران زمانہ ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر سلامتی بھیج، جب تک با جماعت نمازوں میں قطار در قطار صفیں قائم ہوتی رہیں. ابتدائی حالات، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی معروف رحمت اللہ تعالی علیہ اور کنیت ابو محفوظ ہے. والد ماجد کا نام مبارک فیروز ہے، یا بعد نے فرزان لکھا ہے. بغداد کے علاقے کرخ کی نسبت سے آپ کرخی کہلاتے ہیں. آپ کے والدین عیسائی تھے. آپ بھلائی کی صفت سے متصف تھے. بچپن ہی سے مسلمان بچوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھا کرتے اور والدین کو دعوت اسلام پیش کرتے رہتے، لیکن وہ آپ کو ڈانٹتے ہوئے الجھ پڑتے. ایک دن انہوں نے آپ کو عیسائی مذہب کی تعلیم سکھانے کے لیے ایک پادری کے سپرد کر دیا. اس نے آپ کو سامنے بٹھایا اور پوچھا، اے بیٹے، تمہارا باپ اور تمہاری ماں تینوں مل کر کتنے ہوئے؟ آپ نے فرمایا، تین. تو کہنے لگا، آپ اب کہو خدا تین ہیں. فوراً صدائے غیرت بلند ہوئی، اللہ عزوجل کے سوا کسی کا ذکر کرنے سے بچ کہ کہیں تو حیرت کے گڑھے میں نہ جا پڑے، اور خدا احد عزوجل سے کسی دوسرے کی طرف تجاوز کرنے سے بچ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے ہجر و فراق کے کوڑے مارے جائیں. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے وہ آواز بہت پسند آئی، پھر میرے سامنے جیسے حجاب اٹھا دیا گیا اور میں نے محبت و اخلاص کا جام دیکھا جس کی ایک طرف قبولیت و اختصاص کے قلم سے لکھا تھا. ترجمہ، اور تمہارا محمود ایک محمود ہے، سورہ بقرہ، اور دوسری جانب لکھا تھا. ترجمہ، دو خدا نہ ठहराओ, वो तो एक ही महमूद है। सूरह नहल। और तीसरी सिमत लिखा था, तर्जमा, बेशक काफिर हैं वो जो कहते हैं अल्लाह तीन खुदाओं में का तीसरा है और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा। सूरह माईदा। जबकि चौथी तरफ लिखा था, तर्जमा, बेशक मैं ही हूँ अल्लाह के मेरे सिवा कोई मामूद नहीं, तो मेरी बंदगी कर। सूरह तौहा। जब मैंने वो जाम पिया तो खौफ मुझसे दूर हो गया और शकूक व शुबहात और इताअत न करने की फ़िज़ा भी छट गई, तो मैं अपनी ही हस्ती में खो गया और हजूरी मिलने पर खुश होकर मैंने अपने सोच की ज़ुबान से पुकारा, मेरा जिस्म तो हमेशा से कमज़ोर नातवां है और आंखें आंसू ही बहा रही हैं, जबकि दिल तुम्हारी हिफाजत और रजामंदी के ताबे हैं और सिद्क़ सफ़ा के कदमों पर सा और तवाफ़ कर रहा है। और कितनी ही दफ़ा मुझे इरफान की दौलत मिल चुकी, बस अब क्यों कर मेरी हालत का इनकार किया जा सकता है, फजल यही है कि मारूफ का इनकार ना किया जाए। पादरी ने फिर कहा, कहो थे खुदा तीन हैं। आपने फरमाया, नहीं, खुदा वाहदहु ला शरीक है। तो पादरी ने आप को मारना शुरू कर दिया और फिर कहने लगा, अब कहो खुदा तीन है, मगर आप खुदा ताला की वहदानियत पर कायम रहे। तो उसने पहले से ज़्यादा सख्त मारा पीटा और आपके वालिदैन से कहा, इसको जेल खाने में कैद करा दो। चनाचा आप तीन दिन जेल खाने में रहे और रोज़ाना आपके सामने एक रोटी फेंकी जाती और पीने को एक घूंट पानी दिया जाता। आपकी वालिदा ने रोते रोते आपके वालिद से कहा, आपका बेटा बहुत छोटा है, मुझे डर है कि कहीं पागल ना हो जाए, उसको जेल से रहा करा दो। चुनाचा जब दरवाज़ा खोला गया तो तीनों रोटियां वैसी की वैसी पड़ी थीं। वालिदैन ने चलने को कहा तो आपने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने पूछा, तुम कैद खाने में क्यों कैद रहना चाहते हो? तो आपने इरशाद फरमाया, जिस महबूब की वजह से तुमने मुझे कैद किया, मैंने उसी को यहाँ अपने पास पाया और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। जब जेल वालों ने आपको कैद से आज़ाद कर दिया तो आप घर से कहीं दूर चले गए, कहीं दिन तक ना कुछ खाया या पिया ना ही किसी दीवार के साए में बैठे। आपके वालिदैन रो रो कर कहते, काश हमारा बेटा लौट आए, चाहे किसी भी दिन पर हो, हम उसकी पैरवी करेंगे और उसके मज़हब को अपनाने के लिए तैयार हैं। कुछ देर अरसे बाद आपने घर का दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ आई, कौन? फरमाया, मारूफ। वालिदैन ने पूछा, तुम्हारा दीन कौन सा है? फरमाया, इस्लाम। वालिदैन ने बाहर निकलकर आपको गले से लगा लिया, फिर आपके हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। आप रहमतुल्लाह तआला से मरवायात। नंबर एक, हज़रत सैयदना मारूफ करके रहमतुल्लाह तआला अपनी सनद के साथ हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक और हज़रत सैयदना इबन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से रवायत करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत सरापा रहमत व बरकत में हाज़िर होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा अमल इरशाद फरमाइए जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो आपने इरशाद फरमाया, गुस्सा छोड़ दो। उसने अर्ज़ की, अगर ये ना हो सके तो? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ाना बाद नमाज असर 70 मरतबा अल्लाह अज़्ज़ वजल से इस्तग़फ़ार करो तो वो तेरे 70 बरस के गुनाह बख्श देगा। अर्ज़ की, अगर मेरे 70 बरस के गुनाह ना हों? तो इरशाद फरमाया, फिर तेरी वालदा के 70 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। फिर अर्ज़ की, अगर मेरी माँ दुनिया से कूच कर चुकी हो और उस पर भी 70 साल के गुनाह ना हों? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे करीबी रिश्तेदारों के 70 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। नंबर दो, हज़रत सैयदना मारूफ करके रहमतुल्लाहि तआला अपने सनद के साथ हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि जिसने अपने मुसलमान भाई की किसी हाजत को पूरा किया उसके लिए हज उम्रा करने वाले की मिसल सवाब है। حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن دینار رحمت اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے سوتے وقت یہ دعا پڑھی, دعا کا ترجمہ یعنی اے اللہ عزوجل ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما, ہمیں اپنا ذکر نہ بھلا, ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھ, ہمیں غافلوں میں سے نہ کر, اے اللہ عزوجل ہمیں اپنے پسندیدہ لمحات میں بیدار فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں تو ہمارا چرچا کر, ہم تجھ سے سوال کریں تو ہمیں عطا کر, ہم تجھ سے دعا کریں تو ہماری دعا قبول کر, ہم تجھ سے مغفرت چاہیں تو ہمیں بخش دے. تو اللہ عزوجل اس کے پاس اپنی پسندیدہ ساعت میں یعنی تہجد کے وقت بیدار کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے, اگر وہ بیدار ہو جائے تو فبح یعنی ٹھیک ہے, ورنہ وہ فرشتہ آسمان پر چلا جاتا ہے اور دوسرا فرشتہ بھیجا جاتا ہے وہ بیدار کرتا ہے, اگر وہ اٹھ کر نماز ادا کر لے تو فبح, ورنہ وہ فرشتہ بھی اپنے رفیق کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ شخص اٹھ کر نماز تہجد پڑھے اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے, اور اگر نماز نہ پڑھے تو بھی اللہ عزوجل اس کے لیے ان ملائکہ کا ثواب لکھ دیتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات. حضرت سیدنا ابن مرتویہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا معروف کر کے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے. اس دن میں نے آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا دیکھ کر عرض کی, اے ابو محفوظ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں. تو ارشاد فرمایا میں کبھی پانی پر نہیں چلا, بلکہ جب میں پانی عبور کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کی دونوں طرفیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور میں اس پر قدم رکھ کر چلنے لگ جاتا ہوں. حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اذان مغرب کے وقت حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. اس وقت آپ کے چہرے پر کسی چوٹ کا نشان نہ تھا, لیکن جب اگلے دن حاضر ہوا تو چوٹ کا نشان دیکھا. میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بزرگ جو کہ آپ سے خاص سے مانوس تھے سے عرض کی کہ آپ ان سے اس کی وجہ پوچھیں. چنانچہ انہوں نے پوچھا اے ابو محفوظ کل تک تو آپ کے چہرے پر کوئی نشان نہ تھا, پھر آج یہ نشان کیسے بنا؟ ارشاد فرمایا اللہ عزوجل تمہیں معاف فرمائے, فضول باتوں کے متعلق سوال مت کرو. لیکن اس بزرگ نے پھر عرض کی میں آپ کو اللہ عزوجل کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ہمیں ضرور بتائیں. حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا اللہ عزوجل تم پر رحم کرے, تمہیں کس نے یہ بات پوچھنے پر ابھارا؟ پھر آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا, پھر ارشاد فرمایا رات نماز عشاء کے بعد میرے دل نے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کی خواہش کی, تو میں مکہ شریف جا پہنچا, طواف کر کے زمزم شریف کی طرف پانی پینے گیا تو اچانک ایک حسین صورت دکھائی دی, میری نظر اس پر جم گئی تو اچانک میرا پاؤں دروازے میں پھسل گیا جس سے میرے چہرے پر چوٹ لگ گئی. پھر میں نے کسی کی آواز سنی اگر تم مزید دیکھتے تو مزید چوٹیں کھاتے. حضرت سیدنا علی حسن بن عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی پانی پر چلتے ہیں, اگر مجھے کہا جائے کہ آپ ہوا میں اڑتے ہیں تو میں اس بات کی بھی تصدیق کروں گا. حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی سے بڑا زاہد کوئی نہیں دیکھا. آپ رحمت اللہ تعالی کے ارشادات عالیہ. حضرت سیدنا ابراہیم بکار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے سنا جب اللہ عزوجل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور بحث و مباحثہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے, اور جب اللہ عزوجل کسی بندے سے شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور بحث و مباحثہ کا دروازہ کھول دیتا ہے. حضرت سیدنا یحییٰ بن معین اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معین نے کہا کہ میں ان سے سجدہ صحف کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے خاموش رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ خاموش نہ رہے اور عرض کی، اے ابو محفوظ، آپ سجدہ صحف کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دل کے لیے سزا ہے کہ وہ نماز سے غافل ہو کر دوسری طرف کیوں متوجہ ہوا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ بات آپ کی ذہانت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا معروف کر کے رحمت اللہ تعالی نے نماز کے لیے اقامت کہی، پھر حضرت سیدنا محمد بن ابی توبہ رحمت اللہ تعالی سے ارشاد فرمایا، آگے بڑھ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ امامت نہیں کراتے تھے بلکہ صرف اذان و اقامت کہتے تھے، جبکہ امامت کوئی اور کرتا تھا۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی توبہ رحمت اللہ تعالی نے عرض کی، اگر میں تمہیں یہ نماز پڑھاؤں تو دوسری نماز کی امامت نہیں کراؤں اگر میں تمہیں یہ نماز پڑھاؤں تو دوسری نماز کی امامت نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم دوسری نماز کی امید کرتے ہو؟ ہم لمبی امیدوں سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہترین عمل سے روک دیتی ہے۔ حضرت سیدنا معروف کر کے رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے، دنیا چار چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک مال، نمبر دو کلام، نمبر تین سونا اور نمبر چار کھانا۔ کیونکہ مال سرکشی کا سبب ہے، کلام لہو لعب میں مبتلا کر دیتا ہے، نیند غافل کر دیتی ہے، اور کھانا دل کی سختی کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا سری سختی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کر کے رحمت اللہ تعالی کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جس نے اللہ عز و جل کے مقابلے میں بڑائی چاہنے کا ارادہ کیا تو وہ اسے بری طرح پچھاڑ دے گا، جس نے اسے لڑائی کا ارادہ کیا تو وہ اسے ذلیل کر دے گا، جس نے اس کو دھوکہ دینا چاہا تو وہ اس کی سزا دے گا، اور جس نے اس پر بھروسہ کیا تو وہ اسے نفع دے گا، اور جس نے اس کے لیے عاجزی کی تو وہ اسے بلند رتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا معروف کر کے رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی گئی، دل سے دنیا کے محبت نکالنے کا نسخہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے سچی محبت اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور خالص محبت کے علامات تین ہیں، نمبر ایک وعدہ پورا کرنا، نمبر دو بغیر سوال کے عطا کرنا، اور نمبر تین کوئی سخاوت نہ کرے پھر بھی اس کی تعریف کرنا۔ اور محبین کے علامات بھی تین ہیں، نمبر ایک رضا الہی عز و جل کی جستجو میں رہنا، نمبر دو اس کی ذات میں مشغول رہنا، اور نمبر تین اسی کی ذات میں مشغول رہنا، اور نمبر تین ہمیشہ اسی کی پناہ طلب کرنا۔ مصائب پر صبر قرب الہی عز و جل کا ذریعہ ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا معروف کر کے رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا سیدی، مجھے بتائیں کہ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہوں؟ تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک امیر کے دروازے پر لے گئے۔ دروازے پر ایک غلام کھڑا ہوا تھا جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ نے اس غلام کی طرف اشارہ کیا اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اس کی مثل ہو جاؤ، خود ہی اللہ عز و جل تک رسائی حاصل کر لوگے۔ یعنی جس طرح یہ غلام ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے باوجود اپنے آقا کے دروازے پر حاضر ہے، اسی طرح تو بھی ہر حال میں اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہ اور اس کی عبادت کرتا رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی کا خوف خدا عز و جل۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن ابی طالب رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کی مسجد میں داخل ہوا، آپ گھر میں تشریف فرما تھے، پھر آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم قافلے کی صورت میں تھے، آپ نے ہمیں سلام کیا، ہم نے بھی جواباً سلام پیش کیا، پھر ہمیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ عزوجل آپ سب کو اسلامی مملکت میں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور دنیا میں ہم سب کو احسان کی نعمت سے نوازے اور آخرت میں ہماری مغفرت فرمائے۔ پھر آپ نے اذان دینی شروع کی۔ جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے تو آپ پر شدت اضطراب سے لرزہ طاری ہو گیا اور آبرو اور داڑھی کے بال کھڑے ہو گئے، اور آپ اس قدر بے چین ہوئے کہ مجھے خوف ہوا کہ اذان مکمل نہ کر سکیں گے۔ پھر آپ اس قدر جھک گئے کہ قریب تھا کہ گر جاتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد وراق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم حضرت سیدنا ابو محفوظ کی مجلس میں ہوتے اور آپ بیٹھ کر غور و فکر کر رہے ہوتے، پھر اچانک آپ پر بے چینی طاری ہو جاتی اور بارگاہ الہی عز و جل میں عرض گزار ہوتے، اے میرے مددگار۔ حضرت سیدنا قاسم بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کا پڑوسی تھا۔ ایک رات میں نے آپ کو گریہ ازاری کرتے اور درج ذیل اشعار پڑھتے سنا۔ اشعار کا ترجمہ: کون سی چیز مجھ سے گناہ کرانا چاہتی ہے، مجھے گناہوں میں مشغول رکھتی ہے اور مجھ سے دور نہیں ہوتی، اگر تو مجھے رحم فرماتے ہوئے بخش دے تو گناہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اب تو مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے۔ ایک نوجوان کی حکایات۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا معروف کر کے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا، میں نے ایک بستی میں خوبصورت اور صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک نوجوان دیکھا۔ اس نے زلفیں رکھی ہوئی تھیں، سر پر اونی چادر، جسم پر سوتی کپڑے کی قمیض اور پاؤں میں لکڑی کا جوتا تھا۔ مجھے اس کو اس جگہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی۔ پھر میں نے اسے سلام کیا اور اس نے بھی سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو، کہنے لگا دمشق سے آ رہا ہوں۔ میں نے پھر پوچھا وہاں سے کب چلے تھے، جواب دیا دوپہر کے وقت وہاں سے چلا تھا۔ مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کیونکہ دمشق اور اس بستی کے درمیان بہت زیادہ مسافت اور کئی منزلیں تھیں۔ بہرحال میں نے پھر پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو اس نے جواب دیا مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس پر اللہ عز و جل کا خاص لطف و کرم ہے۔ خیر، میں نے اسے الوداع کہا اور وہ چلا گیا۔ 3 سال کے بعد ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی شخص تھا۔ میں نے سلام کرنے کے بعد کہا خوش آمدید اور اسے اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حسرت صدا پریشان اور غمگین ہو۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے بتایا اے استاد محترم، اللہ عز و جل کا مجھ پر خاص کرم ہے، یہاں تک کہ پہلے اس نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا، پھر اس نے نجات دی۔ وہ مجھ پر کبھی تو اپنے لطف و کرم کی بارش برساتا ہے اور کبھی خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی بھوکھا رکھتا ہے اور کبھی معزز بنا دیتا ہے۔ کاش ایک مرتبہ وہ مجھے اپنے کسی خاص بندے کے بھیدوں پر آگاہ فرما دے، پھر میرے ساتھ جو چاہے کرے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اس کلام سے مجھے رونا آ گیا۔ میں نے مزید پوچھا جب سے تم مجھ سے جدا ہوئے اس وقت سے تمہارے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے؟ اس نے کہا میں تو ان کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ مخفی رکھنا چاہتا ہے۔ پھر وہ رونے لگا تو میں نے اس سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ چنانچہ اس نے بتانا شروع کیا، آپ سے ملاقات کے بعد میں 30 دن تک بھوکھا رہا، ایک وادی میں پہنچا جہاں ککڑیاں کاشت کی ہوئی تھیں، میں پتوں کو توڑ کر کھانے بیٹھ گیا۔ مالک نے جب دیکھا تو مجھے پکڑ لیا اور میری پشت اور پیٹ پر مکے مارتے ہوئے کہنے لگا اے چور، تیرے علاوہ میری ککڑیاں کسی نے نہیں توڑی، میں کب سے تیری تاک میں تھا کہ تو آئے اور میں تجھے پکڑ لوں۔ اللہ عز و جل کی قسم، اب تو میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ وہ ابھی مجھے مار ہی رہا تھا کہ ایک گھوڑے سوار एक घोड़े सवार बड़ी तेजी से घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ आया और उसके सर पर कोड़ा बरसाया और कहने लगा, तुम अल्लाह अज़्ज़ल के एक दोस्त को चोर कह रहे हो और उसको मारते और डांटते हो, हालांकि इसने तो पत्तों के अलावा कोई चीज़ नहीं खाई। ये सुनकर वह मालिक मेरे पास आया और मेरे हाथों और सर को चूमने लगा, फिर मुझसे माजरत की और अपने घर ले जाकर बहुत इज्जत की और उसने सलूक से पेश आया, मेरे लिए अपनी ककड़ियाँ फकरा मसकीन को सदका कर दे। फिर जब मैंने बताया कि मैं हजरत सैयदना मारूफ करके रहमतुल्लाह तआला के दोस्तों में से हूँ, तो उसने आप के बारे में कुछ बयान करने को कहा। मैंने आप के कुछ औसाफ बयान किए तो उसने पहचान लिया। अभी उस नौजवान की गुफ्तगू पूरी भी ना हुई थी कि ककड़ियों के मालिक ने दरवाजे पर दस्तक दी और हमारे पास आ गया। वो बहुत खुशहाल था और अपना सारा माल फकरा पर सदका करके एक साल उस नौजवान की सोबत में रहा। फिर वो दोनों हज के लिए रवाना हुए, हज उमरा किया और दोनों का वहीं इंतकाल हो गया और मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान जन्नतुल माला में मदफून हुए। हजरत सैयदना मारूफ करके रहमतुल्लाह तआला इस तरह दुआ किया करते थे, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल है वो ज़ात जिसने नेक बंदों को अमूर खैर की तौफीक दी और उस पर उनकी मदद भी फरमाई, हमें भी भलाई की तौफीक अता फरमा और इस पर हमारी मदद भी फरमा। दुआए मारूफ रहमतुल्लाह तआला की बरकत। एक शख्स ने हज़रत सैयदना मारूफ करके रहमतुल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, दुआ फरमाएं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे दिल को नरम कर दे। तो आपने उसे उस दुआ की तलकीन फरमाई, यानी ऐ दिलों को नरम फरमाने वाले मेरे दिल को भी नरम कर दे इससे पहले कि तू मौत के वक़्त उसे नरम करे। आमीन। हज़रत सैयदना सरी सख्ती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं दिल की सख्ती के मर्ज में मुब्तला था और मुझे हज़रत सैयदना मारूफ करके रहमतुल्लाह तआला की दुआ की बरकत से छुटकारा मिल गया। हुआ यूँ कि मैं नमाज ईद पढ़ने के बाद वापस लौट रहा था कि हज़रत सैयदना मारूफ करके रहमतुल्लाह तआला को देखा। आपके साथ एक बच्चा भी था जिसके बाल उलझे हुए थे, दिल टूटने के सबब रोए जा रहा था। मैंने अर्ज़ की, या सैयदी क्या हुआ, आपके साथ ये बच्चा क्यों रोया जा रहा है? तो आपने जवाब दिया, मैंने चंद बच्चों को खेलते हुए देखा लेकिन ये बच्चा एक तरफ खड़ा हुआ था, इन बच्चों के साथ ना खेलने की वजह से इसका दिल टूट गया है। मैंने बच्चे से पूछा तो उसने बताया, मैं यतीम हूँ, मेरा बाप इंतकाल कर गया है, मेरा कोई सहारा नहीं और मेरे पास कुछ रकम भी नहीं कि मैं अखरोट खरीद कर उन बच्चों के साथ खेल सकूँ, चुनाचा मैं उसको अपने साथ ले आया हूँ ताकि उसके लिए गुठलियाँ इकट्ठी करूँ जिनसे ये अखरोट खरीद कर दूसरे बच्चों के साथ खेल सके। मैंने अर्ज़ की, आप ये बच्चा मुझे दे दें ताकि मैं इसकी हालत बदल सकूँ। आपने फरमाया, ठीक है, तुम इसे ले जाओ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हारा दिल ईमान की बरकत से गनी करे और अपने रास्ते की ज़ाहरी और बातनी पहचान अता फरमा दे। हज़रत सैयदना सरी सख्ती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं उस बच्चे को लेकर बाज़ार चला गया और अच्छे कपड़े पहनाए, अखरोट खरीद कर दिए और वो ईद के दिन दूसरे बच्चों के साथ खेलने चला गया। दूसरे बच्चों ने पूछा, तुझ पर ये एहसान किसने किया? उसने जवाब दिया, ये हज़रत सैयदना मारूफ करके रहमतुल्लाह तआला और सरी सख्ती रहमतुल्लाह तआला ने, जब बच्चे खेल कूद के बाद चले गया तो वो बच्चा खुशी खुशी मेरे पास आया। मैंने उसे पूछा, बताओ ईद का दिन कैसा गुजरा? उसने कहा, मेरे मोहतरम, आपने मुझे अच्छा कपड़ा पहनाया, मुझे खुश करके बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजा, मेरे टूटे हुए दिल को जोड़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको अपनी बारगाह में हाजिरी की कमी पूरी करने की तौफीक अता फरमाए और आपके लिए अपना रास्ता खोल दे। हज़रत सैयदना सरी सख्ती रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे बच्चे के इस कलाम से बेहद खुशी हुई जिसने ईद की खुशियाँ दोबाला कर दी। ईसाई वालदैन का कबूल इस्लाम। حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ کرخی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک عیسائی رہا کرتا تھا. ایک دن میں اپنے گھر میں موجود تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا, اے ابو عامر, پڑوسی ہونے کی حیثیت سے میرا آپ پر حق ہے. میں آپ کو رات اور دن کے خالق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اللہ عز و جل کے کسی ولی کے پاس لے چلیں تاکہ وہ اللہ عز و جل سے میرے لیے بیٹے کی دعا کرے. میرے دل میں اولاد کی بہت خواہش ہے اور میرا جگر جلتا جا رہا ہے اور میرا جگر جلتا رہتا ہے. چنانچہ میں اس کو ساتھ لے کر حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں اس عیسائی کا معاملہ عرض کیا. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگا, اے معروف, جب تک اللہ عز و جل مجھے ہدایت نہ دے آپ نہیں دے سکتے. میں آپ کے پاس صرف دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی, یا اللہ عز و جل, میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اسے ایسا لڑکا عطا فرما جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور وہ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے. چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اس کو ایک ایسا لڑکا عطا فرمایا جو اپنی عقل کامل کے سبب تمام اہل زمانہ پر فوقیت لے گیا. وہ اپنی شرافت کی بلندی کے باعث اپنے جیسے تمام لڑکوں پر بلند مقام رکھتا تھا. جب وہ کچھ بڑا ہوا تو باپ اسے عیسائیت کی تعلیم دلانے کے لیے ایک پادری کے پاس چھوڑ آیا. پادری نے اسے سامنے بٹھایا اور ہاتھ میں تختی پکڑا کر ابھی بولو یہ کہا تھا تو وہ بچہ کہنے لگا, کیا بولوں, میری زبان تمہارے تین خدا ماننے کے عقیدے سے روک دی گئی ہے اور میرا دل میرے رب عز و جل کی محبت میں مشغول ہے. پادری کہنے لگا, اے بیٹے, میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا. تو بچے نے کہا, پھر تم نے مجھے کیا کہا تھا؟ پادری نے کہا, تم میرے پاس جس تعلیم کے لیے آئے ہو میں تو تمہیں وہ سکھا رہا ہوں جبکہ تم نے مجھے پڑھانا شروع کر دیا. یہ سن کر بچہ کہنے لگا, پھر مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں جسے میری عقل بھی قبول کرے اور میرا ذہن بھی تسلیم کرے. استاد نے کہا, ٹھیک ہے تو پھر کہو الف. بچے نے کہا, الف تو وصلی یعنی ملانے والا ہے جس نے ہر دل کو اس محبوب حقیقی عزوجل کا گرویدہ کر دیا جس کی صفات ازلی ہیں. استاد نے کہا, اے بیٹے کہو با. بچے نے کہا, با سے مراد حقیقی بقا ہے جس نے دلوں کو زندہ کیا اور ان میں محبت الہی عزوجل کے سوا کچھ نہ چھوڑا. استاد نے کہا, اے بیٹے کہو تا. تو بچے نے کہا, تا سے مراد دل کا جذبہ و شوق ہے جو ذات باری تعالیٰ کے متعلق دل میں کھٹکنے والے تمام شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے. پادری نے کہا, اے بیٹے کہو سا. تو بچے نے کہا, سا سے مراد اس نورانی لباس کے لیے پردہ ہے جو مقام قرب پانے والوں کو ثابت رکھے ہوئے ہیں. استاد نے کہا, اے بیٹے کہو جیم. تو بچے نے کہا, جیم تو نور جمال الہی عزوجل کا نام ہے. جیم تو نور جمال الہی عزوجل کا نام ہے جو انسانوں پر صبح شام اپنے انوار و تجلیات ڈالتا ہے. استاد نے کہا, اے بیٹے پڑھو ہا. تو بچے نے کہا, ہا سے مراد اللہ عزوجل کی حمد ہے جس نے دلوں کی حفاظت کی اور بری خصلوں سے پاک و صاف کر دیا. استاد نے کہا, اے بیٹے کہو خا. تو بچے نے کہا, خا سے مراد خوف خدا عز و جل ہے جس نے برگزیدہ بندوں کی تمام تکلیف اور دکھ درد دور کر دیے. یہاں تک کہ پادری بچے کو ایک ایک حرف پڑھانے کے لیے کہتا رہا اور بچہ اس حرف کے متعلق ہم وزن و منظور کلام سے جواب دیتا رہا. پادری کے عقل دنگ رہ گئی اور ایسی گفتگو سن کر اس کا دل زندہ ہو گیا اور اس نے جان لیا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے. پھر کہنے لگا, اے وحدانیت الہی عزوجل کو ماننے والے پیارے بچے, میں تجھے شاباش دیتا ہوں. اس کے بعد بچے نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے, کیا وہی پر حق نہیں جو رلاتا اور ہنساتا, زندگی و موت دیتا اور مخلوق کے لیے کھیتی اگاتا ہے. یقیناً وہی محمود حقیقی عزوجل ہے, لہذا جو اس کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جاتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے اور جو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے. اے خائب و خاسر کوشش کرنے والے, جب بندے کا مقصود حقیقی وہی ذات ہے تو اب کون اس مقصد کے غیر کی طرف کامیاب کوشش کر سکتا ہے. پس وہی برتر خالب اور رحیم ہے کہ اس کی طاقت کے بغیر کوئی کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ اپنے بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے پھر بھی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور اس کو بن مانگے عطا کرتا ہے, عاصیوں اور گناہگاروں سے بخشش کا معاملہ کرتا ہے اور ہجر و فراق کے ماروں کو وصال کی دولت سے نوازتا ہے. پاک ہے وہ ذات جس کے علاوہ حقیقی پروردگار کوئی نہیں. وہ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کا حکم توجہ سے سنتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ جب پادری نے بچے کا ایسا کلام سنا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے اور اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیا تو اس نے جان لیا اور یقین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس بچے کو قوت گویائی عطا کرنے والا وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. چنانچہ اس نے دل ہی دل میں کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. پھر بچے کو اس کے باپ کے پاس لے آیا. جب باپ نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. اس نے پادری سے پوچھا, آپ نے میرے بچے کو ذہانت کو کیسا پایا؟ تو وہ کہنے لگا, ذرا اس کا عارفانہ کلام تو سنیں. پھر اس نے ساری گفتگو بچے کے باپ کو سنا دی. یہ سن کر باپ بولا, اس خدا کی قسم جو ہر لاچار و بے بس کی مدد فرماتا ہے, میرا بیٹا محض حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کی دعا کی برکت سے اس مقام و مرتبے تک پہنچا ہے. پھر کہنے لگا, اے میرے بیٹے, سب خوبیاں خدا وحد عز و جل کے لیے ہیں جس نے تیرے سبب ہم سب کو گمراہی سے نجات عطا فرمائی. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں. اس کے بعد بچے کی ماں اور تمام گھر والے اسلام لے آئے اور اپنے گلے سے عیسائیوں کے نشان صلیب کو اتار پھینکا. سبحان اللہ, اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا کی بدولت ان سب کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا. مزارات اولیاء رحمت اللہ علیہ اجمعین کی برکات. حضرت سیدنا احمد بن عباس رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بغداد سے حج کے ارادے سے نکلا تو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس پر عبادت کے آثار نمایاں تھے. اس نے پوچھا, آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا, بغداد سے بھاگ کر آ رہا ہوں کیونکہ میں نے وہاں فساد دیکھا ہے. مجھے خوف ہے کہ اہل بغداد کو چاند گرہن نہ لگ جائے. اس بزرگ نے فرمایا, آپ واپس چلے جائیں اور ڈریے مت کیونکہ بغداد میں چار ایسے اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی قبریں ہیں جن کی برکت سے اہل بغداد تمام بلاؤں اور مصائب سے محفوظ ہے. میں نے پوچھا, وہ کون ہیں؟ جواب دیا, وہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل, حضرت سیدنا معروف کرخی, حضرت سیدنا بشر حافی اور حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں. چنانچہ میں واپس آ گیا اور ان مردان حق کی قبروں کی زیارت کی تو مجھے بہت کیف و سرور حاصل ہوا. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حضرت سیدنا ابوالفتح بن بشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں, میں نے عالم خواب میں حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک باغیچے میں دیکھا. آپ کے سامنے ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا. میں نے پوچھا, ما فعل اللہ بکا؟ یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا, اس نے رحم فرماتے ہوئے مجھے بخش دیا اور تخت پر بٹھا کر فرمایا, اس دسترخوان پر موجود پھلوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور لطف اٹھاؤ کیونکہ تم دنیا میں اپنے نفس کو خواہشات سے روکتے تھے. میں نے پوچھا, آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ فرمایا وہ جنت کے دروازے پر کھڑے اہل سنت کے ان افراد کی شفاعت کر رہے ہیں جن کا عقیدہ تھا کہ اللہ عز و جل کا کلام قرآن کریم غیر مخلوق ہے۔ میں نے پھر پوچھا آپ نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے جواباً فرمایا افسوس مجھے معلوم نہیں کہ کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان پردے حائل ہیں، انہوں نے جنت کے شوق یا جہنم کے ڈر سے اللہ عز و جل کی عبادت نہ کی تھی بلکہ ان کی عبادت تو محض دیدار الہی عز و جل کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے انہیں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا اور اپنے اور ان کے درمیان سب پردے اٹھا دیے۔ اب جس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ حضرت سیدنا معروف کر کے رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت سیدنا محمد بن عبد الرحمن زہری رحمت اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے سنا کہ حضرت سیدنا معروف کر کے رحمت اللہ تعالیٰ کو کہ حضرت سیدنا معروف کر کے رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر تمام حاجات پوری ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک حاجت تھی اور میں کافی تنگ دست تھا، حضرت معروف کر کے رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر میری حاضری ہوئی، میں نے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کا ثواب آپ اور تمام مسلمانوں کے ارواح کو پہنچایا، پھر اپنی حاجت بیان کی، جو ہی میں وہاں سے واپس گیا میری حاجت پوری ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر خیات رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں خود کو قبرستان میں دیکھا، قبر والے اپنی قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے پھولوں کے پودے ہیں، اچانک حضرت سیدنا معروف کر کے رحمت اللہ تعالیٰ کو ان کے درمیان کھڑا پایا کہ کبھی ادھر جاتے ہیں اور کبھی ادھر۔ میں نے پوچھا اے ابو محفوظ ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور کیا آپ اس دنیا سے کچھ نہیں کر چکے؟ تو آپ نے جواباً فرمایا کیوں نہیں، پھر چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے، متقی انسان کی موت در حقیقت حیات جاودانی ہے، یعنی ایسی زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں۔ کئی لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں لیکن ان کا نام ابھی تک لوگوں میں اچھائی کے ساتھ زندہ ہے۔ فخر کرنا صرف اہل علم کو روا ہے کیونکہ وہ ہدایت پر ہوتے ہیں اور جو بھی ان سے ہدایت حاصل کرنا چاہے یقیناً ہدایت پایا جاتا ہے، وہ خود تو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے لیکن ان کے چاہنے والے ان کے وصال کے بعد بھی ان کا نام زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم بھی انہی مرنے والوں کے صف میں ہیں جو زندہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا وصال باکمال۔ حضرت سیدنا ابو بکر اجویری رحمت اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا سہلب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سالب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کی وفات 200 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو القاسم نظری رحمت اللہ تعالیٰ جن کا تعلق قبیلہ بنو نذیر بن معین سے ہے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ میں 300,000 افراد نے شرکت کی۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن محمد وراق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شامی شخص حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کروں کیونکہ وہ زمین و آسمان والوں میں مشہور معروف ہیں۔ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو مرنے کے 1 سال بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا اے میرے بھائی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا اب مجھے آزاد کر دیا گیا ہے کیونکہ جب حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی ہمارے پاس مدفون ہوئے تو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے عذاب میں گرفتار 30,000 گناہگاروں کو نجات دے دی گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.